श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 15 श्लोकों तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 12वें श्लोक से अर्जुन भगवान से पूर्व में जो सुन चुके हैं उसका अनुवाद करके तत्पदार्थ का जो शोधित स्वरूप है उसका ज्ञान जो ज्ञान के अंतरंग साधन रूप स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही होता है ईश्वर के अनुग्रह से। ये सुना और उस स्वरूप का अनुवाद भी किया और ये भी कहा कि ऋषि तथा आप स्वयं भी आपका स्वरूप ऐसा ही बताते हैं और वो सब का सब मैं जैसा ऋषि तथा आपने बताया उसे वैसा ही सत्य मानता हूँ। भगवान का निरुपाधिक स्वरूप एवं कारण स्वरूप दुर्विज्ञेय हैं अनधिकारी को, इसे कैमुतिक न्याय से बताया गया 14वें श्लोक के उत्तरार्ध में। नहिते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, आप स्वयं प्रकाश होने से अन्य से प्रकाशमान नहीं है। इसे स्वयं एवात्मनात्मानं व्यक्तत्वं पुरुषोत्तम इत्यादि से बताया कि आपका जो निरुपाधिक स्वरूप देवादि के लिए अविज्ञेय है, दुर्विज्ञेय है, वह स्वरूप स्वयं प्रकाश है और जिस किसी अधिकारी को भी ज्ञात होता है तो अनिदंतया स्वयं प्रकाश आत्मा के रूप में ही आपके अनुग्रह से आप प्रकाशमान होते हो। आप अपने आप को जानते हो का मतलब स्वयं प्रकाशमान हो, स्वयं प्रकाश हो और आपका जो सोपाधिक स्वरूप है वह जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इसे हे भूत भावना इस संबोधन से बताया। और आप ही सर्वनियंता हैं और सबके आराध्य हैं, इसे भूतेश देवदेव जगतपते इन विशेषणों से बताया। हाँ, एक में ओ नियंता और एक में संपोषक, इस अर्थ में लीजिए। जगतपति है संपोषक और भूतेश है नियामक। भूतभृत जगतपति भरण करने वाला और नियमन में रखने वाला, मर्यादा में रखने वाला भूतेश, इसलिए ये अवांतर भेद हो जाएगा। और भूत भावन है प्रकृति एवं कर्ता और देवदेव बता रहा आराध्य को। 16वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस कारण से आप ही अपने निरुपाधिक तथा कारण स्वरूप को जानते हैं, अन्य नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो आपसे भिन्न नहीं है, ज्ञानी तो आत्मैव मेव भवति। तो ज्ञानी के भी ज्ञान का विषय बनते हो का अर्थ, आप ज्ञानी का स्वरूप बनकर के ही ज्ञानी के विषय बनते हो, ज्ञानी की परिच्छिन्नता को मिटा करके ही ज्ञानी के आत्मा के रूप में आप अनुभव में आते हो, का मतलब आप स्वयं प्रकाश है, दूसरे से प्रकाशमान है ही नहीं, दूसरे के विषय है नहीं, ज्ञानी के विषय बनते हो तो उससे अभिन्न होकर के प्रत्येक आत्मा रूप से ही। ऐसा जिस कारण से है आप ही अपने आप को जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता, इस कारण आपके उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम बन सकता है इसे भी आप ही जान सकते हैं, जो आपका स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसे प्राप्त करने के लिए जो मंद बुद्धि है उसका जो माध्यम बन सकता है उस माध्यम को भी आप जानते हैं। इसलिए आप ही बताइए, आपके उस स्वरूप को स्थूल मति जिज्ञासु भी प्राप्त कर सके उसके लिए जो जो माध्यम है, उन माध्यमों को आप संक्षेप में पहले भी कह चुके हो, विस्तार से यहाँ पर बताइए। इस प्रकार की प्रार्थना 16वें श्लोक में अर्जुन कर रहे हैं, 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि। तो हे पुरुषोत्तम, इस संबोधन को यहाँ पर भी ले आइए। तो ही यानि यस्मात्, ह्यात्मभूतय में ही है ना, तो जिस कारण से आप देवादियों के लिए दुर्विज्ञ हो उस कारण से आपकी जो विभूतियां हैं, आत्मविभूति, आत्मनः विभूतयः आत्मविभूतयः, और आत्मा शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त है, यानी तव इस अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग है, आपकी अपनी जो विभूति है, यानी विस्तार है, विभूति शब्द का अर्थ है विस्तार, और जो उपासना के लिए आलंबन बनने वाली है, यानी आपके प्रतीक है, उन प्रतीकों का, ऐसा तो सारा जगत ही भगवान की ही विभूति है, यानी विस्तार है, कार्यात्मक रूप है। विभूति शब्द का अर्थ होता है विविध भवन, लेकिन उनमें जो दिव्य है ऐसी जो विभूति है जिनमें प्रकृति का प्रभाव कम और प्रकृति के नियंता जो आप है, आपका प्रभाव अधिक है, ऐसे विस्तार को, आपके कार्य को कहा जा रहा है दिव्य विभूति। जो विभूतियां है यद्यपि प्रकृति का ही परिणाम है, लेकिन प्रकृति का प्रभाव कम और प्रकृति का जो नियंता है, अधिष्ठाता है आप, आपका प्रभाव जिन कार्य विशेषों में अधिक है उन कार्य विशेषों को कहा जाएगा दिव्य आत्मविभूति, आपके संबंधी विभूति। तो दिव्य आत्मविभूति शब्द का अर्थ निकला भगवान की अभिव्यक्ति के लिए, यानी जिनको देखने से चित्त में भगवान स्फुरित हो जाए, चित्त को भगवत अभिमुख करने में जो उद्बोधक बन जाए, उन विभूतियों को, कार्य को भगवान के दिव्य आत्मविभूति कहा जा रहा है। वो प्रतीक बनेंगे, उनको देखते ही भगवान का स्मरण होगा। चित्त मात्र अनात्मा जो प्रकृति और प्राकृत जगत है उसी में न रह करके जो प्रकृति का नियंता है उसके ओर मुड़े, उसका स्मरण करे, तो उसे उन पदार्थों को जगत अंतःपाती ही आत्मविभूति शब्द से, दिव्य आत्मविभूति शब्द से कहा जा रहा है। और उन्हें आप जानते हैं वो कौन कौन पदार्थ हैं, और ऐसे समस्त पदार्थों को कहने की अर्हता भी अन्य में नहीं है, आप ही, आप जो स्थूल बुद्धि साधक हैं उनके चित्त को आपके अभिमुख कराने वाले पदार्थों को जानते हैं। जिन पदार्थों में पहुंचने वाला चित्त अधिकारी के चित्त को अपने में ही संबद्ध न रख करके आपके ओर पहुंचाता है, आपके अभिमुख करता है, ऐसे पदार्थ हैं आपके दिव्य विभूतियाँ, और उन्हें अन्य कोई नहीं जानता, आप जानते हैं। आपके स्मारक कौन कौन हैं, वही तो प्रतीक ही स्मारक होता है। हाँ, तो वो कौन कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनको अशेषेन यानी समस्त उन विभूतियों को, प्रतीकों को, स्मारकों को बताने की अर्हता आप में है। वक्तुम अर्हसि अशेषेन, तो या आत्मविभूतय दिव्या आत्मविभूतय ताहा अशेषेन वक्तुम त्वम अर्हसि, ऐसा अन्वय करिए। उन विभूतियों को बताने में आप समर्थ हैं, और उन जिन वक्तव्य विभूतियों को बताने की प्रार्थना अर्जुन कर रहे हैं भगवान से, उन वक्तव्य विभूतियों का उत्तरार्ध में एक विशेषण है कि इस जगत में आपकी व्याप्ति जो मंद बुद्धि पुरुष है उन्हें भी सहज ग्रहण हो जाती हैं जिन पदार्थों के माध्यम से। उन मंदबुद्धि पुरुषों के लिए माना जाएगा कि जिन पदार्थों के द्वारा इस जगत को लोक को व्याप्त करके आप अवस्थित हो, जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिए तो जगत का कोई भी कण ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। उनके लिए तो यत्र तो अस्य आत्मवाभूत तत्केन कंपश्यत, अनात्मा ही नहीं। लेकिन जिन्हें अनात्मा का ही ग्रहण हो रहा है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत का ही, ये पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोकात्मक त्रिलोकी का ही ग्रहण हो रहा है, इस लोक में रहने वाले इस लोक के प्राणी और उनके भोग्य पदार्थ का ही ग्रहण हो रहा है, जिनको स्वर्ग तथा स्वर्ग के भोक्ता देवादि और भोग्य विषयों का ही ग्रहण हो रहा है, ऐसे लोक भी, ऐसे प्राणी भी केवल प्राकृत जगत का ही ग्रहण करने वाले प्राकृत बुद्धि पुरुष, उन्हें भी आपकी व्याप्ति इस लोक में परलोक में भी जिन पदार्थों को देखने से समझ में आती है कि भगवान यहाँ भी है वहाँ भी है, जिन पदार्थों के द्वारा, वे पदार्थ आपकी विभूति है, वो इस लोक में भी है परलोक में भी है, ऐसी विभूतियों को उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि या भीर विभूति भीर इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि त्वम्। कौन सी विभूतियों को बताने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उन विभूतियों की विशेषता बताई है कि जिन अपनी विभूतियों के द्वारा इन तीनों लोकों को, इमान लोकान बहुवचन है ना, भूर्भुवः स्वः को कहो या सप्तव्याहृतियों के द्वारा बताए जाने वाले जो सप्तलोक है उनको कहो, व्याप्त करके आप अवस्थित हो, उन विभूतियों को आप बताने में समर्थ हो, आप बताने की कृपा करें। इस प्रकार ये 16वें श्लोक में भगवान को ही, भगवान के प्रतीकों को बताने की प्रार्थना कर रहा है। बैठिए वहीं पर। तो भाष्य को देखिए, तो वक्तुम यानि कथयितुम अर्हसि अशेषेन दिव्याहि आत्मविभूतयः। तो वक्तुम का अर्थ कर दिया कथयितुम, तो अशेषेन यानि संपूर्ण रूप से उन विभूतियों को बताने योग्य आप हैं, बताने की अर्हता रखते हैं, जो आपकी विभूति है आत्मविभूतयः। तो आत्मविभूतयः में षष्ठी तत्पुरुष समास बताया जा रहा है कि आत्मनो विभूतयो याः ता, यानी जो आपकी विभूति है यानी प्रतीक है, स्मारक है, पदार्थ, उन्हें आप वक्तुम अर्हसि बताने में समर्थ हो। उत्तरार्ध की व्याख्या है कि या भी विभूति भी आत्मनो महात्म्य विस्तरी, विभूति शब्द का अर्थ कर दिया अपना जो महात्म्य विस्तार महत्ता का विस्तार है, यानी कार्यात्मक रूप है। सोपाधिक स्वरूप का जो सामर्थ्य है कि एक अपने परमार्थ स्वरूप को अविकृत भाव में बनाए रख करके विविध रूप में प्रतीत होना, ये है महात्म्य विस्तार। और उन विस्तारों से क्या होता है कि इमान लोकान त्वं व्याप्य तिष्ठसि, इन तीनों लोकों में यानी सारे संसार में व्याप्त होकर के अवस्थित हो, उन पदार्थों को विभूतियों को आप बताइए। अब यानी विभूतियों को बताने की अर्हता आप में ही है, ये 16वें श्लोक से बताया। अब ये यदि भगवान अर्जुन को पूछते हैं कि तुम क्यों सुनना चाहते हो, मेरे से क्यों बुलवाना चाहते हो और क्यों सुनना चाहते हो इन सबको, इस प्रश्न का उत्तर भगवान के अर्जुन दे रहे हैं 17वें श्लोक में। वो प्रश्न ऊपर से इस श्लोक के अवतरण के रूप में समझना। तो 17वें श्लोक का उच्चारण किया जा। कथं विद्यामहं योगिन् स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। तो हे भगवन् और हे योगिन्, ऐसे दो संबोधन हैं पूर्वार्ध में हे योगिन। तो योग का अर्थ है ऐश्वर्य और ऐश्वर्य का अर्थ है इन पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होने का सामर्थ्य, ये पहले बताया था शुरू वाले श्लोकों में। और वह सामर्थ्य जिनके अंदर है ऐश्वर्य उन्हें कहा जाता है योगी। तो हे योगिन, तो आप तो योगीश्वर हैं, आपके ध्यान से यत्किंचित ऐश्वर्य लौकिक योगियों में आता है और ऐसे आप योगियों के भी ईश्वर योगेश्वर हैं, इसलिए हे योगिन महायोगिन। अहम् कथम् त्वाम् सदा परिचिन्तयन् तव पारमार्थिकम् रूपम् विद्याम्। एक प्रश्न समझना कि हे योगिन, अहम् यानि मैं इस समय अर्जुन मंदाधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो भगवान के निरुपाधिक स्वरूप और कारण स्वरूप का ग्रहण करने की अर्हता नहीं रखते हैं लेकिन मुक्त होना चाहते हैं, उस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहते, जिज्ञासु हैं लेकिन योग्यता नहीं है कारण स्वरूप को और उस स्वरूप को जान सके निरुपाधिक स्वरूप को, जिज्ञासा है, ऐसे जिज्ञासुओं का प्रतिनिधि बन करके अर्जुन कह रहे हैं कि हे योगिन, अहम् अने प्राकृत स्थूल कार्य में ही विचरण कर रही है बुद्धि जिन जिज्ञासुओं की, ऐसे स्थूल मति जिज्ञासु मैं हमेशा सदा यानी निरंतर हमेशा सतत, कथम यानी केन प्रकारेण त्वाम परिचिंतयन, आपका ही चिंतन करता हुआ, परिचिंतन हेतु अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय है, ऊपर से जोड़ देना, अभी तो मैं स्थूलमति हूँ अशुद्धमति हूँ, लेकिन किस प्रकार से मैं अपनी मति की स्थूलता एवं अशुद्धि को दूर करने का उपाय जो परम पवित्र आप हैं और सूक्ष्मतम आप हैं, आपका कैसे चिंतन करते हुए, किस प्रकार से आपका ही चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि की स्थूलता दोष को और अशुद्धि को दूर करके सूक्ष्म बुद्धि और शुद्ध बुद्धि बन करके आपके उस गेय स्वरूप को विद्याम यानी जानूं, वो प्रकार आप बताइए मुझे आपके चिंतन का, जो मेरी बुद्धि में आपके गेय स्वरूप का ज्ञान कराने की योग्यता प्रदान कर सके, ऐसा आपका चिंतन मैं कैसे करूं, ये यहाँ पर पूछा है कि कथम परिचिंतयन, मेरी बुद्धि की इस समय तो ऐसी योग्यता है, स्थूलग्राही है और कुछ अशुद्धि भी है, तो ये जो दो दोष हैं अशुद्धि और स्थूलता, ये मिट जाए बुद्धि का और आपके गेय स्वरूप के ग्रहण अर्ह मेरी बुद्धि बने, ऐसा आपका चिंतन मैं किस प्रकार करूं वो आप बताइए, तो निश्चित ही बिना आलम्बन के मैं कर नहीं पाऊंगा, उसके लिए फिर आपके चिंतन के लिए आलम्बन जो बनेगा वो आपकी विभूतियाँ ही बनेगी, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी विभूतियों को मुझे बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मोक्ष का साधन तो आपके गेय स्वरूप का ज्ञान ही है, लेकिन अपने में उस गेय स्वरूप का अनुभव करने की अर्हता नहीं देख रहा हूँ, योग्यता नहीं देख रहा हूँ, उस आपके गेय स्वरूप के अनुभव में बाधक देख रहा हूँ, बुद्धि की स्थूलता को, बुद्धि के विक्षेप को, तो ये बुद्धि की स्थूलता विक्षेप दोष जिससे दूर हो, ऐसा उपाय तो आपका चिंतन ही है, जिसका चिंतन करेगी बुद्धि उसमें रहने वाले गुण दोष बुद्धि में आते हैं, आप शुद्ध हैं सूक्ष्म हैं तो बुद्धि को शुद्ध और सूक्ष्म करने के लिए शुद्ध और सूक्ष्म आपका ही चिंतन करना पड़ेगा, तो कैसे शुद्ध और सूक्ष्म आपका चिंतन मैं हमेशा करता हुआ अपनी बुद्धि के स्थूलता और विक्षेप दोष को दूर कर सकता हूँ वो आप बताइए, ये दूर हुए बिना मैं नहीं जान सकता आपके उस गेय स्वरूप को, इसके लिए हे योगिन त्वाम सदा केन प्रकारेण परिचिंतयन, कथम का अर्थ है केन प्रकारेण परिचिंतन, चिंतयन यानि ध्यायन, आपका किस प्रकार से ध्यान करता हुआ, ऊपर से जोड़ देना अहम शुद्ध सूक्ष्म बुद्धिश्च सन, त्वाम यानि तव पारमार्थिकम रूपम विद्याम यानि जान सकूं और जान करके मुक्त हो सकूं, ऐसा उपाय आप बताइए। आपके ज्ञेय स्वरूप के ज्ञान की अर्हता मेरी बुद्धि में प्रदान करने वाला जो आपका चिंतन है वो कैसे मैं करूं इस समय, ये बताइए। ये प्रश्न है एक। दूसरा एक प्रश्न है कि निश्चित है मुझे कोई ना कोई आलंबन चाहिए आपके चिंतन के लिए, इसलिए वे आलंबन विषयक प्रश्न है उत्तरार्ध में। यानी निर्गुण ज्ञान का साधन सगुण की उपासना है, सगुण में भी हम सगुण निराकार जो कारण स्वरूप है उसका चिंतन कर नहीं सकते, क्योंकि कार्यग्राही मात्र तस्मात् परांग पश्यति बुद्धि है हमारी। अभी इंद्रियों का जो स्वभाव है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उसको हम बदल नहीं पाए हैं, आवृत्त चक्षु नहीं है, कश्चित धीर नहीं है हम, तो ऐसे हम बिना कार्य उपाधि रूप आलंबन के आपका चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए उन कार्य में जो जो आपका प्रतीक बन सके ऐसे पदार्थ कौन कौन है उनको बताइए। ये उत्तरार्ध में प्रार्थना है कि केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। हे भगवन, मया केशु केशु भावेशु त्वं चिंत्योसि, तान भावान मह्यं वक्तुम अर्हसि। ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करिए कि वे कौन कौन भाव यानी पदार्थ हैं कार्य उपाधि, जिन पदार्थों के अंदर पदार्थ रूपी आलंबन में प्रतीकों में मैं आपका चिंतन यानी ध्यान करूं, किनको आलंबन बना करके ध्यान करूं, जिन पदार्थों को आलंबन बना करके आपका ध्यान कर सकता हूं ऐसे जो पदार्थ हैं उन्हें आप बताने में समर्थ हैं। इस प्रकार ये प्रयोजन बताया गया कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुक्ति का उपाय आपके ज्ञेय स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन इस समय आपके ज्ञेय स्वरूप का ज्ञान की अर्हता मेरे में नहीं है। वह अर्हता जिससे प्राप्त हो ऐसा चिंतन आपका मैं कर सकूं, वह चिंतन है आपकी कार्य उपाधिक स्वरूप की उपासना। कहो ध्यान, कहो भक्ति, कहो, तो वे आपके कार्यात्मक आलंबन प्रतीक जो जो हैं उनको आप बताइए, ये प्रार्थना हुई। भाष्य को देखिए, कथम विद्याम यानि विजानियाम अहम हे योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन। तो हे भगवन, आपको जानते हुए यानि आपको किस प्रकार से सदा यानि हमेशा ध्यान चिंतन का अर्थ है, विशुद्ध चित्त सन त्वाम कथम विजानियाम। तो त्वाम शब्द का उस समय विद्याम के साथ अन्वय करेंगे तो आपका जो निरुपाधिक स्वरूप है ज्ञेय स्वरूप उसको कैसे जान सकता हूँ, किस प्रकार जान सकता हूँ। इसके लिए वर्तमान में मैं जहाँ हूँ वहाँ से मेरी बुद्धि को आपके ज्ञेय विषयणी बनाने के लिए जो साधन होगा वो साधन बताइए। अंतिम श्लोक है प्रश्न का उपसंहार 18वां। इस श्लोक का उच्चारण किया जा। विस्तरेनात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मे मृतम्। तो हे जनार्दन, जनान अर्दयति गमयति इति जनार्दन, ऐसी उत्पत्ति करते हैं जनार्दन शब्द की गत्यर्थक अर्ध धातु मान करके, गति और याचना अर्थ में अर्ध धातु है तो गति अर्थ में मान करके करते हैं। तो जनों को उनके कर्मानुसार कर्म फल भुगवाने के लिए कर्म फल कर्म भूमि फल फलोपभोग भूमि में जो पहुंचाता है उसे कहा जाता है जनार्दन। जिसके जैसे कर्म है उन कर्मों का फलोपभोग जिन भोग भूमि में होना है उन भोग भूमि तक भेजने वाला वो है जनार्दन। तो हे जनार्दन, तो मैं वो साधना कर जिज्ञासु हैं, मोक्ष चाहता है तो मोक्ष की साधना करना चाहता है तो निश्चित ही फिर मोक्ष प्रदान करेगा करने वाला साधक के लिए होगा। इसलिए याचना अर्थ में भी जनार्दन शब्द बनता कि जो अभ्युदय निश्रेष अर्थी है वह अपने अभ्युदय एवं निश्रेष की याचना जिससे करते हैं उसे भी कहा जाता है जनार्दन। जन है प्राणी, अभ्युदय निश्रेषार्थी, और वे अपने अर्थ अपेक्षमान अभ्युदय और निश्रेष की याचना जिससे करते हैं उसे जनार्दन कहते हैं। तो हे जनार्दन, आपसे ही आप ही अभ्युदयार्थी को अभ्युदय देने वाले हैं, मोक्षार्थी को मोक्ष देने वाले हैं, इसलिए आपसे ही अभ्युदय तथा मोक्ष की याचना अभ्युदय मोक्षार्थी करते हैं। तो हे जनार्दन, इस संबोधन से बताया जा रहा है। आत्मनः यानि आपकी, आपका जो योग है यानि ऐश्वर्य है, और विभूति यानि विस्तार है, इन्हें विस्तरेण भूयः कथय। तो विस्तार से आप फिर से कहिए। तो भूयः शब्द बता रहा है कि पहले भी आप कह चुके हो, सातवें अध्याय में नवे अध्याय में भी भगवान ने संक्षेप में अपनी विभूतियों को बताया है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि विस्तरेण भूयः कथय, विस्तार से फिर से कहिए। कहा क्यों विस्तार से मेरे मुख से सुनना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन दे रहे हैं कि ही यानि यस्मात्। ऊपर से जोड़ देना कि आपके मुख से आप निकलने वाले वाक्यामृत को, आपके मुख से निस्सृत होने वाले वाक्यामृत को श्रृण्वतः यानि सुनने वाला जो मैं हूँ, श्रृण्वतो मैं यानि मम, तृप्तिर नास्ति, तृप्ति होती नहीं है, मन करता है कि आप बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि विस्तार से अपनी उन विभूतियों को बताइए जो आपके आपका प्रतीक बनेगी और आपके अभिमुख उन अनधिकारी की भी बुद्धि को करेगी। तो प्रतीकों के माध्यम से भगवान का स्मरण हुआएगा, तो धीरे धीरे जितना अधिक स्मरण होता रहेगा उतने ही भगवत अभिमुख बुद्धि होगी, और धीरे धीरे फिर वो प्रतीक छूट जाएगा, और प्रतीक में जिसका स्मरण किया जा रहा था, ध्यान किया जा रहा था, वह ध्येय भगवान ही रहेगा। तो इस प्रकार भगवत अभिमुख पूर्ण रूप से बुद्धि होगी तो ज्ञेय स्वरूप की अनुभूति में ये साधन बन जाती है। इस अभिप्राय से कहा कि अमृतम यानि आपके मुख से निस्सृत होने वाला वाक्यामृत वचनामृत श्रृण्वतः का श्रवण करने वाले मेरी तृप्तिर सुन करके तृप्ति नहीं हो रही है श्रवण से, और सुनने का मन कर रहा है। भाष्य है विस्तरेण आत्मनो योगम यानी योग ऐश्वर्य शक्ति विशेषम, योग है ऐश्वर्य शक्ति विशेष यानी अपने निर्विकार स्वरूप में किसी प्रकार का विकार लाए बिना जगत रूप में प्रतीत होने का अभिव्यक्त होने का जो सामर्थ्य है वो है ऐश्वर्य शक्ति विशेष, वो है योग। इस योग को और विभूति को, तो विभूति है उस सामर्थ्य का फल अनेक रूप में प्रतीत होना, वो है विस्तार। तो विभूति का अर्थ करते हैं विभूतिंच विस्तरम ध्येय पदार्थानां, तो ध्येय पदार्थ का जो विस्तार है। हे जनार्दन, तो जनार्दन पद की उत्पत्ति बताते हैं कौन से धातु से बना है, तो अर्दते हे गति कर्मणो रूपम, तो अर्ध धातु है गत्यर्थक याचनार्थक, तो उसमें जब गत्यर्थक अर्ध धातु से जनार्दन शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं उस समय जनार्दन शब्द का ये अर्थ निकलेगा कि असुराणाम देव प्रतिपक्ष भूतानां जनानां नरकादि गमयित्रित्वात् जनार्दन। तो जो नरक प्राप्ति का उपाय शास्त्र निषिद्ध आचरण है, और उस शास्त्र निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त करने वाले असुरी संपत्ति से युक्त हैं, असुरी संपत्ति है असुरी संस्कार विपरीत संस्कार, और उन संस्कारों से संस्कारित चित्त वालों को कहा जाता है असुर, और वे उन संस्कारों से प्रेरित होकर के शास्त्र निषिद्ध आचरण करेंगे, तो शास्त्र निषिद्ध आचरण का फल है नरकादि दुख, जो पाप कर्म का फल है दुख, उस दुख रूपी भोग भूमि की प्राप्ति, और वहां भेज रहा है पापियों को असुरों को। असुर हैं देव विपरीत, देव हैं दैवी संपत्ति यानी शुभ संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले, वे अपने संस्कार के अनुसार प्रेरित होंगे तो शास्त्र विहित आचरण में ही प्रवृत्त होंगे, उनका वो शास्त्र विहित आचरण उन्हें अभ्युदय यानी श्रेयस प्राप्त कराएगा उनको, तो वे तो भगवान से, असुर तो भगवान को मानते ही नहीं, अपने स्वभावानुसार प्रवृत्त होते हैं, लेकिन भगवान कर्मफल विधाता होने से भले ही उनको माने न माने, जैसा कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए फिर उन्हें भेज देते हैं। इसलिए कहा देव प्रतिपक्ष भूतानाम असुराणाम जनानाम नरकादि गमयित्रित्वात् जनार्दन। गत्यर्थक अर्ध धातु का धातु से जनार्दन शब्द की उत्पत्ति मानेंगे तो ये अर्थ निकलेगा, हे जनार्दन। हाँ, तो नरकादि में आदि शब्द से आ गया, बाकी वो जो अब वो याचना अर्थ में ले रहे हैं वो, तो ये जो आस्तिक होते हैं ईश्वर को स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि कर्मफल विधाता ईश्वर है, तो साधना काल में ही ईश्वर से याचना करते हैं भगवान से, इसलिए याचना अर्थक इसी धातु से जनार्दन शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो अभ्युदय की याचना कर रहे हैं, और वो उनके लिए तो ईश्वर ही नहीं है, ईश्वरो अहम बलवान सुखी, ये उनका ये होता है। तो ईश्वर अपने से भिन्न कोई समर्थ को मान ले तब तो उनसे याचना कर लें, असुरों के दृष्टि में तो स्वयं ही ईश्वर है वो, तो किससे याचना करेगा, इसलिए याचना अर्थ में उनके लिए न लग करके गति अर्थ में, भले ही वो अपने आप को ईश्वर मान रहा है लेकिन वो कर्ता मान रहे हैं, तो उनके द्वारा किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए उनके द्वारा किए गए कर्म का फल नरक में ही भोगा जा सकता है, इसलिए उन नरक आदि स्थानों में भेज देते हैं, और जो शास्त्रविहित आचरण करते हैं उन्हें शास्त्रविहित आचरण का फल भोगने के लिए भी यही भेजते हैं स्वर्ग में या मोक्ष में, लेकिन वो ईश्वर को स्वीकार करने वाले होने के कारण क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनम रीते के अनुसार वो कर्मानुष्ठान काल में ही भगवान से याचना करते हैं अभ्युदयार्थी अभ्युदय की और मोक्षार्थी मोक्ष की, तो याचना अर्थक अर्ध धातु से जनार्दन शब्द उनके लिए बनेगा जो साधना अवस्था में ही ईश्वर को स्वीकारते हैं और ये मानते हैं कि हम जिसके लिए साधना कर रहे हैं उस साध्य को प्राप्त कराने का सामर्थ्य इनमें है, इनके अनुग्रह से हमारे द्वारा अनुष्ठित साधन का फल हमें प्राप्त होगा, ये निश्चय जिनका है, वे तो साधना अनुष्ठान काल में ही प्रार्थना करते याचना करते हैं, इस अभिप्राय से लिखते हैं कि याचनार्थक अर्ध धातु मान करके जनार्दन शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं कि अभ्युदय निश्रेयस पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वैः जनैः याच्यते इति वा। तो याचना अर्थक अर्ध धातु आस्तिकों के लिए मानेंगे तो अभ्युदय और निश्रेयस रूप जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थात्मक प्रयोजन, इस प्रयोजन की याचना जिससे समस्त प्राणियों के द्वारा की जाती है वह जनार्दन है, ऐसी भी उत्पत्ति जनार्दन शब्द की होगी, हे जनार्दन। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं कि भूय यानी पूर्वम उक्तम अपि, पहले भी आपने कहा है संक्षेप में, फिर से कहिए भूय कथय। कहा क्यों कहना है फिर से, तो कहते हैं तृप्ति ही यानी तृप्ति का अर्थ करते हैं परितोषो, ही का अर्थ करते यस्मात, यानी जिस कारण से आपके मुख से निकलने वाले वाक्यामृत को सुन करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, इस अर्थ में तृप्ति रही यानी परितोषो ही परितोषो यस्मात न अस्ति में श्रृण्वत त्वन मुख निश्रित वाक्यामृतम, आपके मुख से निकलने वाला वाक्य रूपी अमृत का श्रवण करते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, जिस कारण से उस कारण से फिर से आप कहिए। अब अर्जुन के इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान अपना योग तथा विभूतियों को बताएंगे, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल अष्टमी है हाँ, तो कल अवकाश रहेगा परसों।